घर वाला तूने दिल पे डाका डाला, कानों में पहन कर वाला तूने दिल पे डाका डाला। ओ दिल भर जानिया, ओ दिल भर जानिया, ओ दिल भर जानिया, ओ दिल भर जानिया, हो दिल भर जानिया।